Dzień dobry, bo chyba nie mówiłem. No to zresztą strachy na lachy także pomogli w tej sprawie. Dzień dobry Państwu, choć ta pora bardziej jesienna niż wiosenna, ale jednak już za chwilkę będziemy witać nowy dzień wraz ze wschodem słońca. Strachy na lachy na dzień dobry, a 4 minuty po godzinie 4 to czas, kiedy sięgamy po naszą piosenkę dnia. Dziś Ray LaMontagne. Mam nadzieję, że Państwu Supernowa się dziś super spodoba. So you and me, we've been hanging out now ever since we were kids, just kicking around this town. So you know me and I don't back down. I know what I want, I think I found it. I want you to be my girl. Raymond Charles LaMontagne, 40-letni amerykański artysta folkowy, świetnie wpisujący się w to, o czym kiedyś mówiliśmy, że podziwiamy ludzi, którzy no niemal rzucają wszystko, ale rzucają to po coś, by spełniać swoje marzenia. On żyje na farmie w Maine wraz z żoną i dwoma synami.

siódmej ciebie brak. Odbój zegarek spóźnia co najmniej kilka lat. Ludzie chodzą do góry nogami, do domu trafić nie mogą. Gwiazdy są bardzo nisko, uliczne lampy wysoko. I z tego nie wynika, zaraz prawdę wam powiem. To ty dziewczyno masz przewrócone w głowie. Andrzej Zaucha i Dżamble. No tak przepięknie z Krakowa. Ten pierwszy sygnał od pani Agnieszki. To mailowo dziś bardzo serdecznie gratulujemy. Wieść radosna wczoraj ogłoszona. Kolejny wspaniały koncert. Wydarzenie już za 7 miesięcy. No być może jeszcze będzie czas o tym wspomnieć. Pani Aga z Krakowa dziś jako pierwsza mailowo serdecznie gratulujemy. Telefonicznie pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej już w pracy. Już. Automaty pracują. A jako pierwszy SMS-owo dziś melduje swą obecność pan Jarek z zielonego autotransportera. Bardzo serdecznie gratulujemy pierwszym. Automaty liczą cały czas. Automaty liczą na człowieka. Automaty liczą, programują, ogarniają śnieg. Liczną liczbą liczą obliczenia. Automaty liczą, mylą się, a powinny nie. Automaty, automatyzują. Automaty szybko niszczą się, ale znowu się reprodukują. Anna i automaty. No tak, niektórzy się śmieją z tego, że wstają jak z automatu, a to piątek, już piątek, dodajmy. 19 minut po godzinie 4, witamy Państwa w nowym dniu, właśnie piątek 16 maja przed nami. Słońce obudzi się o 4:40, zajdzie tuż po 20, a dzień potrwa prawie 16 godzin. Dziś imieniny Małgorzaty, Andrzeja, Jędrzeja i Szymona. Wszystkiego dobrego. Przetańczyłam już wszystko, czy wiesz? Na rowkach gramofonów, czy wiesz? Woody, woody.

Jak zwykle o tej porze, 25 minut po godzinie czwartej. Czas na trójkowe kalendarium. W 1703 roku zmarł Charles Perrault, francuski pisarz. Wydał kilka zbiorów bajek prozą, które były francuską wersją baśni krążących w tradycji ustnej. Warto wspomnieć przy tej okazji baśnie Czerwony Kapturek, Kot w butach czy Tomcio Paluch. 112 lat temu urodził się Jan Kiepura, śpiewak operowy i estradowy o światowej sławie. Przypomnijmy, zmarł w 1966 roku. W 1905 urodził się Henry Fonda, amerykański aktor. Pamiętamy choćby jego udział w Gronach Gniewu, potem grał w filmach 12 gniewnych ludzi nad Złotym Stawem, a w 1980 roku został nagrodzony Oscarem za całokształt twórczości. Zmarł w 1982. 108 lat temu urodził się Stanisław Turski, matematyk, organizator i rektor Politechniki Gdańskiej, profesor i rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmował się teorią liczb i zagadnieniami matematyki stosowanej. Był dyrektorem Zakładu Obliczeń Numerycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Zmarł w 1986 roku. W 1960 Theodore H. Mainman's Skewch Research Laboratories w Malibu w Kalifornii po raz pierwszy uzyskał światło laserowe. Rok 1960. A w 1991 Straż Graniczna, powołana na mocy ustawy z października 90 roku, w całości przejęła obowiązki Wojsk Ochrony Pogranicza i to podstawowe cele Straży Granicznej to ochrona granic państwowych oraz przeciwdziałanie, ujawnianie i zwalczanie przestępczości transgranicznej. To weszło w życie 23 lata temu. To tylko niektóre wybrane wydarzenia z historii z 16 maja, a ciąg dalszy także muzycznego trójkowego kalendarium. No nie powiem, że będzie się działo, bo co dzień się dzieje, ale dziś będzie naprawdę przebojowo. To już za niecałą godzinę, a za chwilę pan od pogody i prognoza. Where is that lonesome traveler who bids farewell and walks away? Who takes away my dreams to protect them from the day? Where have all the bridges gone? The young lovers burning bright. You can only see them under the blanket of the night. I don't know where you came from. You just stepped into the light. Oh, said that we're all travelers on this dusty road called life. Who will catch the wonder as it rains down from the sky? Bring back all the laughter, pull the sun back up high. And where did all the seasons go? An explosion of shadow and light. You can only see them under the blanket of the night. I don't know where you came from. You just stepped into the light. Oh, said that we're all travelers on this dusty road called life. Stroke my brow, caress my hand on that eternal day. Where will all my memories go? Where will they go? Will they all fade out of sight? You can only see them under the blanket of the night. Don't know where you came from. You just stepped into the light. Oh, said we're all travelers. this dusty road coal line. Anita i John. I 4:30. Nad Europą Północną i Południowo-Wschodnią pogodę kształtują niże z frontami, a pozostałe rejony kontynentu są w zasięgu wyżu z centrami nad Rosją i Wielką Brytanią, a Polska w zasięgu niżu z nad Bałkanów w wilgotnej polarno-morskiej masie powietrza. Dziś jedynie na północnym zachodzie kraju w miarę pogodnie, poza tym pochmurno, deszczowo i burzowo, a najmocniej popada na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Wysoko w Tatrach śnieg i deszcz ze śniegiem. Wiatr dość silny i porywisty, w dzień stopniowo słabnący, północny i północno-wschodni. Wschodni. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali. No i temperatura w dzień od 10-12 stopni na Podhalu i w Małopolsce, 15 nad samym morzem, 17 na krańcach zachodnich, a podobnie 16-17 na wschodzie, a najwyższa temperatura lokalnie na Podkarpaciu, tam nawet do 19 stopni. Zakładam płaszcz deszczowy, ochroni mnie przed spojrzeniami i kaprysami pogody. Nakładam tusz na rzęsy, wodoodporny, aby łzy nie zostawiły śladów, gdy uwolnię je spod powieki. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza opalnia mnie. Ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyję, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyję, każda łza uwalnia mnie. Ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza uwalnia mnie. Rytm uderzających o parapet kropli deszczu, tam song. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, przypomnę tylko,

Cheese on Fire i Bo Saris, nie tak dawno nasza piosenka dnia, no i się spodobało i bardzo się cieszymy, że zostaje z nami na dłużej. Pani Zofia z Łodzi, się spodobało, no to też zostaje z nami na dłużej. Bardzo dobra postawa. Pan Piotr na Trójce próruje do Szczecina. Piękny świtarz, trudno w to uwierzyć, ale naprawdę w zdecydowanej większości regionów dziś pochmurno, deszczowo, a przede wszystkim wietrznie, no to tym bardziej ten piękny świt cieszy. Pan Wojtek Kuchcik zamienił się na razie w rolę pani Ewy. Pani Ewa, która kusi jabłkiem, a może by tak dziś do śniadania. Jabłuszko piękne, świeżutkie, no nie do końca świeżutkie, ale jednak polskie, najsmaczniejsze i najbardziej soczyste. To poleca niezmiennie pan Wojtek i jeszcze pan Łukasz z Gliwic o tym, że wiatr wszelkimi dziurami i uszczelkami wdziera się do środka auta. Do tego mży w okolicach Gliwic. Prosimy o szczególną ostrożność na drogach. Rzeczywiście tym większym autem może kiwać na lewo i prawo. Zachęcamy do bezpiecznej jazdy, bo i te nie najmilsze niespodzianki na drogach, czyli gałęzie, połamane konary drzew, także zauważalne. Gdy zdejmiemy nogę z gazu, to logiczne, że zauważymy to, co niebezpieczne na drodze, zdecydowanie wcześniej. Zachęcamy do porannej korespondencji, do ostrzegania pozostałych wcześniej rano jadących do pracy. Jeśli pojawią się jakieś takie właśnie nieprzyjemne sytuacje na drodze, to natychmiast Państwa o tym informujemy. No to boksujemy się z poranną rzeczywistością, a jako, że teraz właśnie już prawie 4:44 i wschodzi słońce, to warto to uczcić może jakimś sygnałem, może jakimś dźwiękiem, może właśnie tym. Świeci neonami prawa strona, lewa. No właśnie, wybiła ta godzina wschodu słońca, choć tak przyznajmy szczerze, z ręką na sercu, że to właśnie tylko na Pomorzu Zachodnim w większości regionów pochmurno-deszczowo. Choć może się zdarzyć też i lokalnie takie miejsce, gdzie wyjrzy słońce. A to słońce, modlimy się na jutro. Wiele oczekiwań, mnóstwo spotkań zapewne i ciepłych chwil. Ale jeszcze przed samą piątą będzie okazja, by o tym wspomnieć. Obecny, zimno i pada, to pan Paweł z Łosic, pani Mirka z Sandomierza, o tym, że cały czas leje, do tego wieje i do tego zimno. Oby nie było powtórki sprzed 4 lat. Pozdrawiamy ciepło wszystkich właśnie w tym regionie. Z samego rana także pozdrowienia z deszczowego Krakowa od kończącego pracę w pracowni protetycznej. Pan Ryszard gorąco pozdrawia i my również. Krótko i na temat. I to właściwie mogłoby się odnosić do prawie całego kraju. Ejkum, kejkum, ale leje. Pozdrawiamy wszystkich bardzo gorąco. Nie zapominajmy, jeśli to możliwe, czy parasol, czy płaszcz przeciwdeszczowy, tak jak wcześniej pani Monika z panią Basią wyśpiewały nam to bardzo, ale to bardzo pięknie. Powiedzieć o tobie, tak często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo, chociaż tak często w to wątpiłem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Zostać kumplem twym. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Jesteś tak daleko ode mnie, czasami jednak blisko, tak. Wyszedłem z domu, nie było nikogo. Zgubiłem sens, upadłem na twarz. Nocą ulice są złe, samotność gnębi mocno, tak. Poczułem wtedy, że jesteś. Czasem znajdujesz na mnie czas. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. pilaw. No właśnie, niech będzie i ta modlitwa. Nie o złoty deszcz, a o pogodę. I tego życzyłby sobie także pan Mariusz z Olkusza, który informuje, że leje. Bardzo, bardzo leje. Gorące pozdrowienia z pochmurnego, zimnego i wietrznego Inowrocławia dla wszystkich trójkowiczów, którzy to czekają na koniec nocnej zmiany od stróża bluesmana Sławka. A to stróżowi bluesmanowi też coś zaserwujemy właśnie z takim bluesowym zacięciem, bluesrockowym, tak bym powiedział. To po godzinie piątej. Po piątej również, mam nadzieję, dla każdego coś miłego i rzecz jasna, także ta muzyka z trójkowym znakiem skuteczności budzenia. Tak by ta pobudka, szykowanie się do pracy przebiegała tak raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Właśnie i pobudki w takim szybciusieńkim tempie życzymy, by sprawnie szykować się do pracy. No to pozdrowienia od tych wszystkich z drogi do pracy, to po godzinie piątej, powitanie nowego dnia, także muzyczne, trójkowe kalendarium, no będzie wiele się działo, także szelest prasy, no i rzecz jasna majowo, trójliterowo. To i więcej również z najświeższymi prognozami pogody po piątej. A do piątej 6 minut. Za oknami noc, w górach w śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili. Dla sympatycznej panny Krysi z Turunsu III od sympatycznego pana Waldka. Pucio, pucio. Jesteś pyta w czasach, w tych góralskich lasach. W propieciach słodeszych opalapy się orkiestra przygrywa sykocznego begina. To nie twoja finał, przepodrywa cię. Ta panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok.